Cu pete d'albe a sosit de prin amers și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, din se povestește când toți anii negreșit Moș Crăciun priveac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Moș Crăciun, Moș Crăciune, încotro vrei s-o acuci, ți-aș cânta florile d'albe, de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Astăzi e Crăciun, astăzi e Crăciun, Domnul s-a născut ca de început. Astăzi e Crăciun, astăzi e Crăciun, îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc. Astăzi e Crăciun, astăzi e Crăciun, Domnul s-a născut ca de început. Astăzi e Crăciun, astăzi e Crăciun. Astăzi e Crăciun, astăzi e Crăciun, Domnul s-a născut ca de început. Astăzi e Crăciun, astăzi... zăpada seară stă în ograda mea, îmbrăcat într-un palton de nea. Ninge tare și îmi vine să-l adăpostesc la mine, în nămet și ger să nu mai stea. Însă mama mă convinge că e fericit când ninge și țin de urât fulgii de nea. Iar la foc haina-i drăguță, s-ar preface într-o băltuță, căci intrusul din ograda mea nu-i decât un omuleț de nea. Omul de zăpadă stă în ograda mea, îmbrăcat într-un palton de nea. Ninge tare și îmi vine să-l adăpostesc la mine, în nămet și ger să nu mai stea. Însă mama mă convinge că e fericit când ninge și tinde urât fulgii de nea. Iar s-a supărat, sandvișul nu l-a mâncat, laptele nu l-am băut. Nu l-ascult! Nu l-ascult! Ca să-i treacă supărarea, am luat toată mâncarea și am dat-o la pisică. Unde-i totul? În burtică! Vezi că moșul știe când tu nu asculți și te ocolește, mai ales când minți. Eu promit, promit, promite! Eu promit că am să ascult și promit, promit, promit și promit să nu mai mint. Eu promit, promit, promite! Eu promit că am să ascult și promit, promit, promit și promit să nu mai mint. Nici pe mama n-am uitat-o, tare mult am supărat-o. M-a întrebat dacă am dormit. Și-ai mințit? Am mințit, dar la ea când m-am uitat, am văzut că s-a întristat. Că am mințit, ea a știut. Ai văzut? Am văzut! Moș Crăciun te iartă când te-ai cumințit și ți-aduce daruri dacă n-ai mințit. Eu promit, promit, promite! Eu promit că am să ascult și promit, promit, promit și promit să nu mai mint. Eu promit, promit, promite! Eu promit că am să ascult și promit, promit, promit și promit să nu mai mint. ho, ho, ho! Merry Christmas! Să